أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. بات یوں بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک منافق تھا جس کا نام تھا تومہ. اس نے ایک صحابی کے گھر سے چوری کی. حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے ایک آٹے کی بوری اٹھائی اور کچھ ہتھیار گھر کی دیوار میں سے اس نے سوراخ کیا، اور جب آٹے کی بوری اٹھا کر اور ہتھیار اٹھا کر وہ منافق صحابی کے گھر سے نکلا تو اللہ کی قدرت کہ آٹے کی بوری میں سوراخ تھا تو تھوڑا تھوڑا آٹا راستے میں گرتا گیا. اب چلتے چلتے اس نے جب پیچھے دیکھا، اپنے گھر تک پہنچا تو ساری آٹے کی لکیر لگی ہوئی تھی. اب تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو میں پکڑا جاؤں گا، کیونکہ آٹے کی لکیر میرے گھر تک آ رہی ہے. تو اس نے یہ ہتھیار اور آٹا، ایک یہودی تھا زید ابن یاسمین، اس کے پاس جا کر امانت رکھ دیا. صحابی نے جب دیکھا آٹا نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بتایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان کے بھتیجے نے کہا، چچا جان میں تحقیق کرتا ہوں. انہوں نے دیکھا، چیک کیا، حضرت قتادہ نے تو لکیر جا رہی تھی، لکیر جاتی جاتی تومہ کے گھر تک گئی، وہ جو منافق تھا. تو تومہ کو کہا گیا کہ نہیں، میں تو نہیں ہوں. پھر آ کے دیکھا تو زید ابن یاسمین یہودی کے گھر تک وہ لکیر چلی گئی. تو زید ابن یاسمین، اس کو اس کیس میں بلایا گیا. اس نے کہا کہ میرے پاس اس تومہ نامی بندے نے یہ آٹا اور ہتھیار امانت رکھے ہیں. اب تومہ یہ جو منافق تھا، کلمہ تو پڑھتا تھا، اس کی ساری برادری اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھا لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسموں پر اعتبار کرتے ہوئے زید ابن یاسمین یہودی کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کر لیا کہ یہ چور ہے، اس کا ہاتھ کاٹو. اب جب آپ نے اس زید ابن یاسمین یہودی کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا، ابھی اس پر عمل نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے یہ مقام نازل کر دیا. دیکھیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً ہم نے اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب، یہ حکم سلطانی ہے گیارہواں، یقیناً ہم نے اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب بالحق، حق کے ساتھ، قواعد شرعیہ پر عمل کرو. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، غرض انزال تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ، اس طریقے کے مطابق جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. اراک اللہ بمانا علمک اللہ، جو طریقہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے اس طریقے کے مطابق آپ فیصلہ کریں. فلا تکن للخائنین خصیما، اور نہ ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والوں کی طرف سے دفاع کرنے والا. خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ دفاع کرنے والے نہ بنے. واستغفر اللہ، اور بخشش مانگیے اللہ کریم سے یہ آپ کیا کرنے لگے تھے؟ یہودی کا ہاتھ کاٹنے لگے تھے جو بے قصور تھا؟ میرے محبوب اللہ سے بخشش مانگی ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم, یقیناً اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو ایسا فیصلہ کرتے؟ زندہ پیغمبر عالم الغیب نہیں, وفات کے بعد نبی پاک کو سب کچھ پتا ہے. یہ حال ہے آج کل کے لوگوں کا, زندہ پیغمبر کو پتا نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن یاسمین کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کر چکے تھے. وفات کے بعد امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں, نبی پاک کو قبر شریف میں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ساری امت کے حالات کا پتہ ہے. یہ لوگوں کا حال ہے, بڑا افسوس ہے خدا کی قسم. وَلَا تُجَادِلَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا. پہلے تو ان کے زہری شر سے بچنے کا ذکر تھا, بصریہ جہاد. اب ان کے باطنی شر سے بچنے کا ذکر کیا. میرے پیغمبر آپ سے غلط فیصلہ کروانا چاہتے, خیال کرنا. وَلَا تُجَادِلَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَبَّانًا نَصِيمًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر پر نکلے تو محض ظن اور تخمین سے فیصلہ نہ کیا کریں, قواعد شرعیہ کے مطابق فیصلہ کیا کریں تاکہ دھوکہ نہ کھا سکیں. جیسے توما والے واقعے میں انہوں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی. اور نہ دفاع کر میرے نہ جھگڑا کر, یعنی نہ دفاع کر ان لوگوں کی طرف سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یختانون انفسہم, جو دغا رکھتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ, جو خیانت کرتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ. ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما, یقیناً اللہ کریم نہیں پسند کرتا اس بندے کو جو خیانت کرنے والا ہو, گناہگار ہو. یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ, ان کی کیفیت یہ ہے چھپنا چاہتے ہیں لوگوں سے لیکن نہیں چھپ سکتے اللہ سے. کیوں ملنا چاہتے وہ ماں ہوں مس یو بھائی دونا مالا یرسا من القول, رالک اللہ کریم ان کے ساتھ ہے جس وقت رات کو مشورہ کرتے ہیں اس بات کا. لا یرزا من القول, کہ نہیں راضی اللہ کریم من القول پاس سے. باپ بہتان یہودی پر لگا دیا, کام خود کیا. وکان اللہ بما یعملون محیطا, تعمیم بعد استخصیص, اور ہے اللہ کریم جو وہ عمل کر رہے ہیں محیطا, گھیرا کرنے والا. انتم ہاؤلاء جادلتم, یہ تنبیہ ہے مجادلین کے لیے جو توبہ کی جانب سے دفاع کرنا چاہتے تھے. انتم ہاؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا, یہ تم ہی ہونا کہ تم جھگڑا کرتے ہو ان کی جانب سے دنیا کی زندگی میں. توبہ کی طرفداری کر کے تم جھگڑا کر رہے ہو, دفاع کر رہے ہو. یہ بتاؤ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ, کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کی طرف سے قیامت کے دن. امن یکون علیہم وکیلا, پہلے مجادلہ لسانی کا ذکر تھا, اب مجادلہ عملی. مجادلہ عملی, یا کون ہوگا ان کے اوپر کام بنانے والا. اب تو چلو توما کا دفاع کرنے والے بن کر آ گئے ہو برادری والوں, دن قیامت کے کون دفاع کرے گا, اللہ کے ساتھ کون جھگڑا کرے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا. ترغیب توبہ, جو بندہ عمل کرے برا, سوءًا اس سے مراد چوری, او یظلم نفسہ یا ظلم کرے اپنی جان پر, جھوٹی شہادت. ایک چوری اور پھر جھوٹی شہادت, الزام زید ابن یاسمین پر اور جھوٹی قسمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. لیکن ثم یستغفر اللہ, یجد اللہ غفور رحیم، پھر معافی مانگ لے اللہ کریم سے، استغفار کر لے اللہ کریم سے، پائے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان۔ جو بندہ برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگ لے، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرے یا ان سے معاف کرائے، اللہ کریم کے حقوق کے بارے میں بھی اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفور رحیم۔ جب بندہ باب فہد کی طرف سے بیت اللہ شریف میں داخل ہو تو باب فہد کے بس اندر بندہ قدم رکھے تو کعبہ شریف بالکل سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب قریب جاؤ تو خلاف کعبہ پر باب فہد کی جانب سے یہ آیت لکھی ہوئی ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ تم اپنے ناراض رب کے پاس نہیں آئے ہو، مہربان رب کے پاس آئے ہو، یاد رکھیے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، تاکید توبہ، جو بندہ کمائے گا گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَيَقِينًا وہ کماتا ہے اس کو اپنی جان کے خلاف۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، گناہ کا انجام تو تم نے سن لیا، کان اللہ علیمًا حکیمًا، اور ہے اللہ کریم کامل علم والا حکمتوں کا بادشاہ۔ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً او اسمن سمیر میں بھی بریا، تاکید توبہ، جب گناہ کا انجام سن لیا تو توبہ ضرور کرنی چاہیے، کیوں؟ جو بندہ کمائے گناہ، خطیہ سے مراد چوری، او اسمن یا گناہ کا کام، اس سے مراد بڑا گناہ یعنی جھوٹی قسم، سمیر میں بھی بریا، پھر الزام لگا دے اس کے ساتھ بے گناہ بندے کو، جیسے زید ابن یاسمین پر الزام لگا دیا، چوری کی، جھوٹی قسمیں اٹھائی منافقوں نے، الزام اس پر لگا دیا۔ پس تاکیب اس نے اٹھایا بہتان بھی اور گناہ بھی کھلم کھلا۔ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اس سے تومہ کی قوم مراد ہے، جنہوں نے جھوٹی تہمت یہودی پر لگائی اور تہمت کی صفائی میں جھوٹی قسمیں اٹھانے لگ گئے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ امتحان الہی، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی رحمت، یزلون جزا مقدر۔ جزا مقدر کون سی ہے؟ یزلون۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل ہم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی رحمت، یزلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلا لیتے۔ یہ تو اللہ نے مہربانی کی ہے، یہ تو آپ کو پھسلانا چاہتے تھے۔ لَهَمَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَيُزِلُّوكَ، یہ علت ہے، جزا مقدر تھی، البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک جماعت نے ان میں سے، یہ جو چلاک لوگ ہیں منافق، ان میں سے ایک جماعت نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو پھسلا دیں۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ کریم نے آپ کو بچا لیا، ورنہ ان کا پروگرام تھا آپ سے غلط فیصلہ کروانے کا۔ لیکن وما یزلون الا انفسهم، سمرا ازلال، نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو، وما یضرونک من شیء، اور نہیں نقصان دے سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا برابر۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اتاری اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت، کام کی باتیں۔ یہ تو اللہ نے معاملے کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی، ورنہ پتنی یہ کیا سے کیا کروا دیتے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ کریم نے آپ کو سکھا دیا وہ کچھ، لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے، اللہ کریم نے آپ کو وہ بات سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ کریم کا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا۔ اور نظر غور کرو، علمک ما لم تکن تعلم، مبتدئین کہتے ہیں کہ ما عموم کے لیے ہے، علمک ما جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو اس کا علم دے دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ ٹھیک، آؤ مولانا سورۃ الرحمن کھولو، یہ سورۃ العلق علق آخری پارہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خالق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، وہی انداز ہے، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ کریم نے سکھایا انسان کو ما، وہ کچھ لم یعلم جو نہیں جانتا، اس کا معنی ہر انسان عالم الغیب ہے۔ مولانا آیت کو تو دیکھو، ہر انسان عالم الغیب ہے، علم الانسان ما، ما عموم کے لیے ہوتا ہے، تو مانا بھائی ہر انسان عالم الغیب ہے۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ، یہاں قرآن کا انداز کیا ہے، یہ آیت نمبر 151، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ کریم تمہیں سکھاتا ہے ماں کو کچھ، لم تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب ماں سے مراد عموم ہے، اللہ نے سب کچھ دے دیا امت کو، سارا علم دے دیا، عالم الغیب بنا دیا۔ مولانا ماں ہر جگہ عموم کے لیے نہیں ہوتا، اس ماں سے مراد اس معاملے کی حقیقت ہے، علمک ما لم تکن تعلم سے مراد کیا ہے اس معاملے کی، یہ جو تومہ والا واقعہ میں نے آپ کو سنایا اس کی حقیقت اللہ نے آپ کو سکھا دی۔ اچھا، سورۃ نساء کون سے نمبر پر نازل ہوئی؟ نمبر پر نازل ہوئی، سورۃ النور کون سے نمبر پر نازل ہوئی؟ سورۃ النور کون سے نمبر پر؟ 102۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگی تھی، اور اللہ نے سورۃ نور میں ان کی پاک دامنی پر آیتیں نازل کی، تو اگر سورۃ النساء میں اللہ کا ما لم تکن تعلم سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا تھا، پھر حضرت عائشہ کے واقعے میں آپ پریشان کیوں رہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ما لم تکن تعلم کا مطلب وہ نہیں جو مبتدئین بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ 92 نمبر پر نازل ہوئی سورۃ نساء، 114 سورتیں نا کل، تو باقی کتنی بچی؟ 14 اور 8۔ مطلب باقی کتنی سورتیں بچی، کچھ تو حساب کرو۔ اتنی صورتیں بعد میں کیوں نازل ہوئیں جب سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا ما لم تکن تعلم، جو علم آپ کے پاس نہیں اللہ نے آپ کو دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، پھر بعد میں قرآن کی صورتیں نازل کرنے کا کیا مطلب تھا؟ پتہ تو آپ کو پہلے سے چل چکا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مطلب مراد نہیں جو مبتدئین نے غلط بیان کیا ہے۔ علامہ کا ما اللہ نے آپ کو سکھایا، وہ کیا؟ وہ واقعہ، وہ اصل اس معاملے کی حقیقت۔ ما کا معنی لکھو جی۔ اچھا، کاتب صاحب دورے میں شریک ہے، قرآن تو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور مولانا ماں کا کیا معنی؟ اس معاملے کی حقیقت۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ کریم کا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا غلط مشورے اور جھوٹی قسمیں اٹھانے کے مشورے نہ کیا کرو۔ یہ حکم سلطانی سے متعلق ہے، نہیں کوئی ثواب، نہیں کوئی خیر اور برکت بہت سارے ان کے مشوروں میں۔ الا من امر بصدقۃ، ہاں الا مگر من امر نجوا من امرا۔ عبارت کیا تھی؟ نجوا من امرا، ان لوگوں کے مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ نجوا ہو، ضمیر مطلق لوگوں کی طرف راجع ہے، صرف منافقین کی طرف نہ۔ لوگوں کے مشوروں میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے، الا مگر اس بندے کا مشورہ امر بے صدق دین، جو حکم دے صدقے کا، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا۔ ان تینوں کے مشوروں میں خیر ہی خیر ہے۔ بشارت، جو بندہ کرے گا یہ کام اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، شہرت کے لیے نہ، ریاست کے لیے نہ، فسوانوتی ہے اجرن نظیمہ، ہم ان قریب دیں گے اس کو اجر بہت بڑا۔ ہمیں یوشا کے کل سولا بمبا دے ماتا بین الہدا، غلط مشورے کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی مخالفت والے مشورے کرنے والوں کے لیے تخویف، غلط مشورے کرنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مومنوں کے خلاف مشورے کرنے والوں سن لو، جو بندہ تخویف اخروی مخالفت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعد اس کے واضح ہو چکی اس کے لیے ہدایت، ہدایت واضح ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، نبی پاک کی مخالفت کا کیسے پتہ چلے گا یہ بندہ پیغمبر کا مخالف ہے کہ نہیں؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی پیچھے چلے، واؤ تفسیریاں، یعنی پیچھے چلے صحابہ کے راستے کے علاوہ، جو صحابہ کے راستے کو چھوڑے وہ نبی کا مخالف ہے۔ نُبَلِّغِ مَا تَوَلَّى، سمرا دنیاویا، ہم موڑ دیتے ہیں اس کو، پھیر دیتے ہیں اس کو، وہ مَا تَوَلَّى جس طرح بھی منہ کرے۔ نبی کا مخالف، صحابہ کا مخالف، جا جا جدھر مرضی آتی ہے منہ کر۔ وَنُسْلِهِ جَهَنَّم، اخروی سمرا، ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ خَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے صحابہ کرام کا راستہ ایمان کی وجہ سے چھوڑا۔ کیا مطلب؟ صحابہ مومن تھے، میں ان صحابہ کرام کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا، صحابہ کرام کے راستے کو بوجہ ایمان کے چھوڑا۔ جیسے ہم نے مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا میں بات عرض کی تھی، تو پھر جس طرح وہ منہ کرے ہم اس کو دھکا دے دیتے ہیں۔ ورنہ نبی کے مخالف کا پتہ کیسے چلے گا؟ صحابہ کا، جو صحابہ کا مخالف ہے وہ کس کا مخالف ہے؟ نبی پاک۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح پڑھوائی، صحابہ کرام کو ایک جماعت پر جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو ایک جماعت نہیں تھی، ایک جماعت پر حضرت عمر رضی اللہ نے سوا، کہتے ہیں چھوڑو یہ تو عمر کی بدعت ہے، معاذ اللہ، جمعے کی اذان دوسری عثمان کی بدعت ہے، معاذ اللہ، اچھا تین طلاقیں نبی پاک کے دور میں ایک تھیں، حضرت صدیق اکبر کے دور میں ایک تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تین طلاقوں کو تین قرار دے دیا، کمال ہے، دین تبدیل ہوتا رہا اور سارے صحابہ چپ رہ گئے، مولانا سمجھو تو صحیح جو میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت عمر نے فرمایا فسم ہوا تھی، میری بات سنو، میری بات مانو، دیہاتی کھڑا ہو گیا، لا نسم ولا نتیو، نہ سنتے ہیں نہ مانتے، کیوں؟ ایک ایک چادر غنیمت کے مال میں سے ملی ہے، ہمارا پورا لباس نہیں بن سکتا تھا، آپ کا کیسے بن گیا، اپنے لباس کا حساب دو، بیٹے کو فرمایا کھڑا ہو جا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جواب دے، میں نے کہا میں نے اپنے حصے کی چادر والے صاحب کو دی تھی، تب ان کا پورا لباس بنا ہے، جو فاروق اعظم کے جسم پر ایک لباس برداشت نہیں کرتے تھے جب تک پوچھ نہ لیں، تین طلاقوں کو تین کر دیا، تین تبدیل ہو گیا، صحابہ چپ رہ گئے، حضرت عثمان نے معاذ اللہ دوسری اذان والی بدعت شروع کی، صحابہ چپ رہ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت والی تراویح والی بدعت شروع کی، معاذ اللہ صحابہ چپ رہ گئے، مانا جو صحابہ کا مخالف ہے وہ پیغمبر کا مخالف ہے، جو صحابہ کا مخالف ہے، دو فرقے پائے جاتے ہیں اس دور کے اندر، ایک وہ ہے جو کہتے ہیں صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا، معاذ اللہ کون، دوسرے وہ ہے جو کہتے ہیں صحابہ کے پاس عمل ٹھیک نہیں تھا، غیر مقلدین صحابہ کے عمل پر تنقید کرنے والے، وہ صحابہ کے ایمان پر تنقید کرنے والے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور زیادہ وضاحت کے ساتھ ذکر توحید، چونکہ من یشاء کے رسول شکاک و رسول کا جزو اعظم شرک ہے، اس لیے شرک کا ذکر کیا، اور آگے ان یدون سے بیان شرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقینا اللہ کریم رسول کی مخالفت کا سب سے بڑا جزو شرک کرنا، ان اللہ لا یغفر، یقینا اللہ کریم نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، شریک کیا جائے اس کے ساتھ، اگر شرک پر موت آ گئی بندہ توبہ نہیں کر سکا، اور بخش دے گا ان گناہوں کو جو اس کے علاوہ ہوئے جس کے لیے خود چاہے گا، اللہ کی مرضی کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ جو بندہ شریک کرے اللہ کریم کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پس تاکہ وہ گمراہ ہو گیا، گمراہ ہو جانا دور کا، بعیدًا عن الحق، اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، نفی شرک، ہما کر دے مشرقین، نہیں پکار رہے مشرق سہری طور پر اللہ کے بغیر، اللہ اناسا مگر مونس کو، عورتوں کو، کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کو بلا رہے ہیں، اینون من دونہی اللہ اناسا، مولانا دوسرا معنی سنو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یدعون من دونہ الا اناسا، اناسن سے مران مردے، کیا معنی کیا، اللہ کریم نے مردوں کو تشبیہ دی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں عورتوں کے ساتھ، جیسے عورتیں عاجز ہوتی ہیں مردے بھی ایسے عاجز ہیں، کیوں سمجھایا، یدعون من دونہ الا اناسا، زہری طور پر تو مونس کو بلا رہے ہیں عورتوں کو، وَإِن يَدْعُونَهُمْ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، اور دراصل نہیں بلا رہے مگر شیطان سرکش کو، شیطان بتوں کے اندر داخل ہو کر باتیں کیا کرتا تھا، معنی اول وہ شیطان سرکش ہے، اللہ کے حکم سے باہر ہے، اس کے پیچھے تو نہیں چلنا چاہیے تھا، اس کی پکار تو نہیں کرنی چاہیے تھی، نمبر دو معنی لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے شیطان پر، وقال، اور جب اللہ نے لعنت کی تھی تو تو شیطان نے چیلنج دیا تھا, کہا تھا عذاب شیطانی لا تخزن من عبادك نصیبا مفروضا, نفی شرک فعلی, اللہ انہیں مجھے لانتی تو بنا دیا, ضرور بھی ضرور میں وصول کروں گا تیرے بندوں سے حصہ مقرر. خیر اللہ کے نام کی نظر نیاز نکالے گی اللہ, والا ذلنہم اس نصیب کی تفصیل, ضرور میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا, تیرے بندوں کو میں ضرور گمراہ کروں گا, من عبادک وہ جو تیرے بندے ہیں, ہم ضمیر عباد کی طرف, ضرور گمراہ کروں گا ان بندوں کو عقیدے میں, والا منینہم ضرور بھی ضرور امیدیں دلاؤں گا ان کو میں خیالات کی, پورے اعمال سامنے لاؤں گا, بادشاہ اللہ غفور رحیم ہے, والا آمرنہم یہی حال ہے, روزہ نہ رکھا, نماز نہ پڑھی, نبی علیہ السلام کی سنت مڑوا کر گندی نالی اور گندگی میں پھینکی, بادشاہوں کے اللہ غفور رحیم ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے, والا امنینہم امیدیں دلاؤں گا میں ان بندوں کو, والا آمرنہم نمبر تین ضرور میں ان کو حکم دوں گا, والا یبتغون آذان الانعام شرکیا فسکیا اعمال کے حکم دوں گا, وہ کیسے ضرور چیر ڈالیں گے جانوروں کے کان, جانوروں کے کان چیر دیتے, نشانی ہوتی کہ یہ فلاں بابے کے نام کا ہے, فلا مرنہم فلا یوہرن خلق اللہ, نمبر چار ضرور میں ان کو حکم دوں گا, ضرور بھی ضرور تبدیل کر دیں گے اللہ کے دین کو, خلق اللہ ابن عباس نے مانا کیا اللہ کے دین کو تبدیل کرنا, وہ کیسے تبدیل کرنا, حلال کو حرام کرنا, حرام کو حلال کرنا, اپنی طرف سے چیزیں حرام کرنا, اپنی طرف سے چیزیں حلال کرنا, یہ تبدیلی کریں گے, میت تخد شیطان, اور جو بندہ بنا لے شیطان کو دوست اللہ کریم کے سوا, فقد خسر خسرانا مبینا, پس تحقیق کو نقصان پڑ گیا, نقصان صاف صاف, نقصان میں پڑ جانا صاف صاف, یعدہم شیطان کو وعدے دلاتا ہے عقیدے میں, ویمنیہم اور ان کو آرزوئیں دلاتا ہے, اور ان کو آرزوئیں دلاتا ہے اعمال میں, وما یعدہم الشیطان الا غرورا, نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کا, اولئک مأواہم جہنم, خسران کا بیان, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ ہے جہنم, تسبیح میں اخروی, فلا یجدون عنہا محیصا, نہیں پائیں گے اسے بھاگنے کی جگہ, بشارت وہ لوگ جو ایمان لے آئے ایک, عمل کرتے رہے نیک, دو سمرا سند خلوم امن کریم, داخل کریں گے ان کو باغات میں, جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہرے, ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ, یہ وعدہ ہے اللہ کریم کا سچا, اور کون زیادہ سچا ہے, اللہ کریم سے پیلا اثر ہوئے بات کے, اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے, لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب, زجر, نہیں دار و مدار شیطان کے اعلان کے بعد نجات کا دار و مدار, نہیں دار و مدار نجات کا, بے امانیکم تمہاری امیدوں پر, اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر, خالی امیدوں سے نجات مل جائے, تخویف اخروی مدار عذاب, جو بندہ عمل کرے گا برا, ابن عباس نے مانا کیا سوان شرک, جو بندہ عمل کرے گا برا, یجزا بہ بدلہ دیا جائے گا اس کا سمرا, بلا یجد لہ من دون اللہ ولیم ولا نصیرا, نفی شفاعت کاری, اور نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے بغیر کوئی حمیتی نہ کوئی مددگار, ولین جو مصیبت آنے نہ دے, نصیرن جو آئی مصیبت کو ٹال دے, میں عمل میں نقصان لحان مدار نجات, بشارت جو بندہ عمل کرے گا نیکیوں میں سے, من ذکر نونسا, مذکر میں سے یا منس میں سے, مصابات قانونی مرد ہو یا عورت, شرط یہ ہے قبولیت کی, وہ مومن رالے کہ وہ ایماندار ہو, سمرف اولائک یدخلون الجنہ, بس یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں, اور نہیں ظلم کیے جائیں گے, نکیرہ دل برابر, ومن آسن دینا ممن اسلم وجہ للہ, ترغیب شرک چھوڑو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو. ومن احسن دینا, کون زیادہ اچھے ذروے دین کے اس بندے سے, اسلم وجہ للہ, جو جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے, اعتقاد میں بھی عمل میں بھی, صرف چہرہ جھکائے باقی جسم نہ جھکائے. چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ اشرف الاعضاء ہے. لیکن شرط یہ ہے, وہ محسن رالے کہ وہ اخلاص سے نیکی کرنے والا ہو, منافق نہ ہو. وتبع ملت ابراہیم حنیفا, اور پیچھے چلا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے, حنیفا یکسو ہونے والا تھا حضرت ابراہیم رالے کے, یکسو ہونے والا تھا, سب سے توڑنے والا, ایک اللہ سے جڑنے والا. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ملت ابراہیمی تو اتباع کے قابل ہے, کیوں؟ اللہ نے بنا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالص دوست. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, خلاصہ ملت ابراہیمیہ کا, اور اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمان میں, جو کچھ زمین میں ہے. قدرت کا ذکر, وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور ہے اللہ کریم ہر چیز کا گھیرا کرنے والا علم کے لحاظ سے. احاطہ علمی کا ذکر, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, آیت نمبر تین کھولیے اس سورت کی, آیت نمبر تین. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, اگر تمہیں خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے, ان سے نکاح نہ کرو, اور عورتوں سے کر لو, دو دو تین تین چار چار تک. اب آؤ جی, یہ یستفتونک فی النساء, یہ اسی حکم پر تنویر ہے, روشنی ڈالی جا رہی ہے. اگر کوئی یتیم لڑکی سے نکاح کرنا چاہے تو ناجائز ہے. فرمایا ناجائز نہیں, یہ تو ہم نے اس لیے روکا تھا اگر انصاف نہ کر سکو. انصاف کر سکو تو یتیم لڑکی سے بھی کر سکتے ہو نکاح, یہ تنویر ہے اس حکم پر. مقصد یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں فی النساء, عورتوں کے متعلق, قل اللہ یفتیکم فیہن, آپ فرما دیجیے اللہ کریم تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے متعلق. وما یتلا علیکم فی الکتاب, اور جو پڑھی جا رہی ہیں تمہارے اوپر کتاب میں, فی یتام النساء, یتیم عورتوں کے متعلق, یتیم عورتوں کے حق میں. کون سی عورتیں؟ اللہ تھی وہ یتیم عورتیں. لا تو لہن ما کتب لہن, کہ نہیں دیتے ہو تم ان یتیم عورتوں کو وہ حق مہر جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے. وترغمون ان تنکحوهن, اور شوق رکھتے ہو تم, رغبت رکھتے ہو تم, ان تنکحوهن فی ان تنکحوهن عبارت, تم شوق رکھتے ہو اس معاملے میں کہ ان سے نکاح کرو. نکاح کرنے کا شوق ہے یتیم لڑکیوں سے اور حق مار نہیں دینا چاہتے؟ نا بل مصنفین من الولدان, سبحان اللہ, اس کا عطف ہے فینا پر. اللہ یفتیکم فی المصنفین, اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کمزوروں کے متعلق جو بچوں میں سے ہیں, کمزور بچے. وان تقوموا للیتامى بالقسط, او تفسیریا ان تقوموا یامرکم, ان یامرکم محذوف, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تقوموا للیتامى بالقسط, کہ قائم رہو یتیموں کے بارے میں بالقسط, انصاف کے ساتھ. یتیم لڑکی ہے, اس سے نکاح کرنے کا تمہیں شوق ہے, اس کو حق مار دو, اس سے انصاف کرو. چھوٹا بچہ ہے, وہ یتیم ہے, کمزور ہے, اس کے ساتھ بھی انصاف کرو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, جو بھی تم کرو کوئی نیکی کا کام, یقین اللہ کریم اس کا علم رکھنے والا ہے. وَإِنِّ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا, آیت نمبر 35 کھولیے اسی سورت کی. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِمَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. عورت بد اخلاق ہے، خامت تنگ ہے، فرمایا سمجھاؤ، دوسرے نمبر پر بستر جدا کرو، تیسرے نمبر پر مارو، چوتھے نمبر پر دو، فیصلہ کرنے والے دونوں کے خاندان کے کٹے ہو جائیں. اب یہ اس پر تنویر ہے. آؤ مولانا، ان خفتم شکاکہ سے یہ شبہ ہوتا تھا، اصلاح تب ہوگی جب دونوں میاں بیوی کو اپنا حق پورا ملے، دو فیصلہ کرنے والے اکٹھے ہو گئے. میری طرف دیکھنا، لیکن بھائی عورت کو مرد پورا حق ادا نہیں کرتا، اس کو پریشانی. اس نے کہا عورت اس کے حقوق ادا نہیں کرتی. فرمایا اصلاح کرنے والو، اگر تم یہ فیصلہ کرو کچھ حق عورت اپنا چھوڑ دیتی ہے، کچھ حق مرد اپنا چھوڑ دیتا ہے، اس طریقے سے فیصلہ ہو جائے گا، دونوں کا ملاپ ہو جائے گا، حقوق میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. یہ اس انداز ہے. وہی نمرات الحافت نمبا لہا نشوزا، چودھویں حکم پر تنویر. اور اگر عورت خطرہ کرے خاوند کی جانب سے نشوزن بد اخلاقی کا، او اعراضن یا بے رخی کا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، پس نہیں کوئی گناہ ان دونوں کے اوپر کہ صلح کر لیں، دونوں آپس میں صلحن صلح کرنا. مولانا، خامت بے رخی کرتا ہے عورت سے، خامت بد زبان ہے، عورت کو مارتا پیٹتا ہے. عورت نے کہا میرا حق مار، دس ہزار روپیہ تھا، میں 5,000 معاف کرتی ہوں، مجھ سے رویہ ٹھیک رکھ. سر کہ چلو ٹھیک ہے، فرمایا جائز ہے. عورت نے کہا کہ جو تو مجھے ماہانہ خرچہ دیتا ہے 500 روپیہ، میں اپنا ماہانہ خرچہ معاف کرتی ہوں، رویہ ٹھیک رکھ. ٹھیک ہے، مرد سمجھے گا چلو بغیر خرچے کے مجھے بیوی میسر ہے، اور وہ خوش ہوگی کہ مجھ پر طلاق یافتہ ہونے کا داغ نہیں لگا. ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے طلاق دے دیتا. بیٹا بھائی شاہ بھائی مہربانی فرماؤ، بیر تشریف رکھو، بیر تشریف رکھو، بیر تشریف رکھو. شاہ بھائی بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ تماشا دیکھنے آگے گھس آتے ہیں. کسی نے سمجھا یہ کوئی ایسا معاملہ ہوا. مولانا، خامت سمجھے گا کہ خرچے سے میں بچ گیا، اور عورت سمجھے گی کہ میں طلاق سے بچ گئی، صلح پکی رہے گی. بس سلو خیر و صلح بہت اچھی ہے، صلح بہت بہتر ہے لڑائی سے اور جدائی سے. بحضرت الانفس الشوہ، ایسی صلح ہو جانا کچھ بعید بھی نہیں ہے، اور حاضر کیا گیا ہے نفسوں کو بخل. ہر بندہ بخیل ہے. مرد سمجھے گا چلو خرچے سے میں بچ گیا، عورت سمجھے گی کچھ نہ کچھ بخل، میں طلاق یافتہ ہونے سے بچ گئی. فَإِن تُوصِلُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر تم نیکی کرو، حقوق معاف نہ کراؤ، وَتَتَّقُوا، اور بچو تم نشوز اور اعراض سے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، فَيَقِينًا اللہ کریم ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا. فَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور بیوی کے کون سے حقوق واجب ہیں ان کا ذکر. لَن تَسْتَطِيعُوا، ہرگز تم طاقت نہیں رکھو گے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم برابری کرو عورتوں کے درمیان. امور خیر اختیاریہ میں امور دو قسم کے ہیں، ایک ہے اختیاریہ اور دوسرے ہیں خیر اختیاریہ. ایک آدمی کی بیویاں زیادہ ہیں، نان، نفقہ، سکنا، روٹی، پانی، خرچہ، رہائش، یہ تو برابر برابر دینا ضروری ہے. لیکن جو خیر اختیاری معاملات ہیں، مثلا دل کی محبت، اگر دل کی محبت ایک کی طرف زیادہ ہے تو اس میں انسان پر کوئی گناہ نہیں ہے. جو اختیاری امور ہیں ان میں تم برابری کرو، غیر اختیاری کی کمی بیشی میں اللہ معاف کر دوں گا. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، ہرگز نہیں طاقت رکھو گے تم کہ برابری کر سکو عورتوں کے درمیان، کس میں؟ غیر اختیاری امور میں. ولو حرصتم تريدون حرص بھی کرو، فلا تميلوا كل الميل، پس نہ میلان کرو مکمل میلان کرنا، نہ میلان کرو مکمل میلان کرنا امور اختیاریہ اور غیر اختیاریہ میں. فتح سروحا کل معلّہ کا، پر چھوڑ دو تم اس کو مثل لٹکی ہوئی کے. اب رہائش، عورت کا خرچہ، روٹی پانی، کپڑے، یہ تو تمہارے اختیار میں ہیں. غیر اختیاری امور محبت کے اندر تو چلو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کمی بیشی ہو، ایک بیوی سے محبت زیادہ ہے دوسری سے کم ہے، لیکن جو اختیاری امور ہیں ان کے اندر تو برابری کرو. یوں تو نہیں ہے ایک بیوی کی طرف مکمل جھک جاؤ، روٹی پانی خرچہ رہائش محبت، اور ایک کو لٹکا ہوا چھوڑ دو، نہ اس کو طلاق دیتے ہو نہ اس کو بساتے ہو، یہ کتنا بڑا ظلم. او مولانا فَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اگر تم اصلاح رکھو ماضی کے واقعات کی، ماضی کے واقعات کی اصلاح رکھ لو، آئندہ کے لیے اصلاح کر لو، اور ڈرتے رہو آئندہ. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، جو واقعات پیچھے ہو چکے اب ان کی اصلاح کر لو اور آئندہ بھی بچو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر دونوں جدا ہو گئے اللہ کریم یغنِ اللہ بے پرواہ کر دے گا ہر ایک کو اپنی وسعت سے. نوبت طلاق تک پہنچ گئی نا، کوشش ہوئی لیکن صلح نہیں ہو سکی، کوئی پرواہ نہیں، اس کو اللہ اور بیوی دے دے گا، اس کو اللہ اور خامت دے دے گا. وکان اللہ واسعاً علیماً، اور ہے اللہ کریم وسعت والا، حکمتوں کا بادشاہ. اور دلیل وسعت تخویف اخروی بھی ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کوئی آسمان میں جو کوئی زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تمہیں جو ہم احکام پر عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں یہ صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، پچھلوں کو بھی یہی حکم تھا. فرمایا البتہ تاکید کی ہم نے ان لوگوں کو جو دیے گئے تھے کتاب تم سے پہلے، اور تم کو بھی تاکید کی ہے. کس بات کی؟ اَنِتَّقُ اللَّهَ، کہ ڈرتے رہو اللہ کریم سے، اللہ کے احکام کی مخالفت سے بچتے رہو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو تمہارا نقصان ہے، میرا کوئی نقصان نہیں، جزا مقدر ہے، تمہارا نقصان ہے میرا کوئی نقصان نہیں. علت کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پر یقین اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے قبضے میں جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں، وہ ایسے بادشاہ کو کیا نقصان. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور ہے اللہ کریم بے پرواہ تم سب کی اطاعت سے، اور ہے بھی تعریفیں دیا ہوا اس کے غنی ہونے کی دلیل. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی اللہ کام بنانے والا. اس لیے مجھ سے ڈرو، خیروں سے نہ ڈرو. اگر تقوی اختیار کرو گے، تمہاری اپنی سعادت ہے، میں تو اوروں سے بھی کام لے سکتا ہوں، اگر اللہ چاہے لے جائے تم کو اے لوگوں، اور لے آئے دوسروں کو. اللہ قدیرہ، اور ہے اللہ کریم اس کوئی چیز پر پوری قدرت رکھنے والا. من کانا یرید ثواب الدنیا، جو بندہ ارادہ کرتا ہے دنیا کے ثواب کا، ففی رأیہ فساد جزا مقدر، ففی رأیہ فساد، اس کی رائے میں فساد ہے، اس کی رائے غلط ہے. فَإِنَّ اللَّهَ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت کا ثواب اور بدلہ ہے. اور ہے اللہ کریم سننے والا دیکھنے والا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، آیت نمبر 105 اسی سورت کی، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، میرے پیغمبر ہم نے قرآن نازل کیا ہے، آپ نے فیصلہ قرآن کے مطابق سچا کرنا ہے، حق والا فیصلہ کرنا ہے، آئیے اس پر تنویر، یا ایھا الذین آمنوا اسکم پر تنویر، ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ تم تمام معاملات میں خوب قائم رہنے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، قوامین یہ سیما مبالغہ ہے تاکید کے لیے، ہو جاؤ تم خوب قائم رہنے والے تمام معاملات میں انصاف کے ساتھ، شہداء للہ گواہی دینے والے ہو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، ولو ولا انفسکم اگرچہ ہو تمہاری اپنی جانوں کے خلاف، نمبر ایک، نمبر دو، بالوالدین یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، گواہی تم نے صحیح دینی ہے، یکن غنیا و فقیرا فاللہ اولا بهما رفع لحسانی، انسان بعض اوقات کسی مالدار کی وجہ سے گواہی غلط دے دیتا ہے، یا کسی غریب کی وجہ سے، یار غریب آدمی ہے پھنس جائے گا، میں اس کے خلاف کیوں گواہی دوں، فرمایا نہ امیر و غریب کا لحاظ نہ کرو، اللہ کا لحاظ کرو، اگر ہے وہ جس کے متعلق گواہی دی جا رہی ہے مالدار، او فقیرن یا وہ غریب ہے، اللہ اولا بہما اللہ زیادہ حقدار ہے ان دونوں کے ساتھ، اللہ تم اتنے خیر خواہ نہ بنو، اللہ زیادہ خیر خواہ ان دونوں کا، فلا تتبعوا الہوا نہ پیچھے چلو غلط خواہشات کے، انتا دلو کراہت انتا دلو اس بات کو نہ پسند کرتے ہوئے کہ تم انصاف چھوڑ دو، وَإِن تَلْوُوا تُعْرِضُوا اگر تم کچھ بیانی کرو، بیان ٹیڑھا دو، او تُعْرِضُوا یا اعراض کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بھائی یقین اللہ کریم ہے جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا، یا ایھا الذین آمنوا زجرات برائے منافقین، کافروں کی تین قسمیں آ رہی ہیں، مرتدین، منافقین اور اہل کتاب کفار، یا ایھا الذین آمنوا اے او لوگو جو ایمان لا چکے ہو، زبانی آمنوا سے مراد زبانی مومن، آمنوا باللہ دل کے ساتھ ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، پہلا آمنوا باللسان او زبانی مومنو، ایمان لاؤ دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ، بالقلب ورسول ہی اور اللہ کے رسول کے ساتھ، نمبر تین، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اس کتاب کے ساتھ بھی ایمان لاؤ دل سے، اس نے اتاری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب ان کتابوں کے ساتھ، الذی انزل من قبل جو اللہ نے اتاری قرآن سے پہلے، تم تو رات کو بھی صحیح طور پر نہیں مانتے، ورنہ اس نبی کو ضرور مانتے جس کا ذکر تورات میں ہے، اس نبی کا انکار کرنا تورات کا انکار کرنا ہے، وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ جو بندہ کفر کرے گا اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ سمرا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا پس تک ہی وہ گمراہ ہو گیا، گمراہ ہو جانا دور کا، بعیدًا عن الحق ان الذین آمنوا، اب مرتدین کا ذکر آ گیا، ان کی مذمت بیان ہو رہی ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، خاص نے تردد فی الایمان مراد لیا ہے، جن کو ایمان میں شک تھا بھئی ہم مومن بنے کافر بنے، مومنین ٹھیک ہیں، کافرین صحیح راستے پر ہیں، ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے ثم کفروا پھر کفر کیا ثم ازدادوا کفرا پھر زیادہ ہو گئے ادھر کفر کے کفر میں پڑ گئے لم یکن اللہ لیغفر لہم نہیں اللہ کریم سمرہ کے مغفرت فرمائے ان کی اللہ ان کی مغفرت کا ارادہ کرنے والا نہیں بلا لیہدیہم سمیلا اور نشے کے رہنمائی کرے اللہ ان کی جنت کے راستے کی بشر المنافقین مرتدین کا ذکر ہو گیا اب منافقین کا ذکر دوسری قسم ان کی مذمت تخویف اخروی اور خبر دے دو میرے پیغمبر منافقین کو بے ان لہم عذاب الیما بئی طور کے بے شک ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک اچھا کون بشر خوشخبری دے دو نہ استعارہ تحکم یا مذاق کے لیے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین بس بے عقل منافقین وہ منافق جو بنا رہے ہیں کافروں کو دلی دوست من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر ایبتغون عندہم العزا اچھا وہ پہلا وصف تھا مومنوں کو چھوڑ کر کفار سے ان کی دلی دوستی اور نمبر دو مسو ایبتغون عندہم العزا یہ پہلی علت ہے کہ ان سے دوستی بناتے ہیں کیا تلاش کرتے ہیں ان کے ہاں عزت عزت ڈھونڈنے کے لیے کافروں سے دوستیاں رکھی ہوئی ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا فَيَقِينًا عزت اللہ ہی کے قبضے میں ہے ساری کی ساری فَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ وَصْفَ سَوْمَ اور منافقین کی تیسری نشانی اور تاکید اتار چکا اللہ کریم تمہارے اوپر کتاب میں کون سی بات ان اذا سمعتم آیات اللہ یہ بات کہ جس وقت سنو تم اللہ کی آیتوں کو کسی مجلس میں یکفر بہا کفر کیا جا رہا ہے ان آیتوں کے ساتھ ویستہزأ بہا اور مذاق کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ فلا تقعدوا معہم نہ بیٹھو تم ان کے ساتھ حتی یخوضوا فی حدیث غیری یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے علاوہ اور باتوں میں سورۃ الانام میں یہ تذکرہ گزر چکا ہے جہاں اللہ کی آیتوں کا غلط مطلب بیان کیا جا رہا ہو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے انکم مثل مثلهم الا تنہی یقینا تم اس وقت انہی کی طرح ہو جاؤ گے انہی کی طرح ہو جاؤ گے کیا مطلب نفس گناہ میں نفس گناہ میں خصوصیت میں فرق ہے وہ کافر ہیں آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو آیتوں کے ساتھ مذاق کرنا کفر اور تم ان کے ساتھ بیٹھ گئے جا کر تم تو مومن ہو تم فاسق بنو گے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا یقینا اللہ کریم جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو جہنم کے اندر تمام کو عمل میں اشتراک ہے تو سزا میں بھی اشتراک وہ الذین یتربصون بکم وصف چہارون جو انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ نزول حوادث کی مسلمانوں پر کوئی تکلیف آئے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ پھر انتظار کے بعد اگر ہو تمہارے لیے فتح اللہ کی جانب سے تو منافق کہتے ہیں أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے جہاد میں ہمیں بھی تو حصہ ہونا تھی ہم بھی تو جہاد میں تمہارے ساتھ تھے وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر ہو کافروں کا حصہ غلبے کا کافر حالے آ جائیں تو ان کو منافق کہتے ہیں کالو الم نستحویز علیکم کیا نہیں گھیرا کر لیا تھا ہم نے تمہارے اوپر ونمناکم من المؤمنین اور ہم نے تم کو بچایا تھا مومنوں سے ہم نے تمہارے آس پاس گھیرا دے کر ہم نے تم کو بچایا تھا جب تم مغلوب ہو رہے تھے ورنہ مومن مسلمان تم کو قتل کر ڈالتے کچھ ہمیں بھی حصہ دو فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ جس طرف فائدہ دیکھا اسی طرف منہ کر لیا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَمْرَهُ خَرَوِي اللہ کریم عملی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن فَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ہرگز نہیں کرے گا اللہ اس فیصلے میں کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ غلبے کا، اللہ کافروں کو غالب نہیں ہونے دے گا مومنوں پر. نمبر پانچ، منافقوں کا وصف خدا دھوکہ دینا. ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً منافق دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو. وہ خادعہم، اور وہ اللہ دھوکے کی سزا دینے والا ہے ان کو. افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، نمبر چھ، منافقوں کا وصف جس وقت کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف. قَامُوا كُسَالَى، تو کھڑے ہوتے ہیں جی ہارے. آئے تو صحیح ہے، جی ہارے کھڑے ہو. مولانا یاد رکھنا، اس کسل سے کسل اعتقادی مراد ہے. کیا؟ چونکہ ان کا نماز کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے، نماز کو نماز سمجھتے نہیں ہیں. ہے جو منافق دل میں کفر ہے. یہ ساتواں بس میران دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کو، دکھلاتے ہیں لوگوں کو اپنا نمازی ہونا تاکہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھ لیں. بلا یذکرون اللہ الا قلیلا، نہیں یاد کرتے اللہ کریم کو نماز میں. الا قلیلا، مگر بہت کم. خالی نماز والی شکل بنائی ہوئی ہے، دل میں لگویاں نہیں کرتے. نمبر آٹھ، مذبذبین بین ذالک، لٹکے ہوئے ہیں بین ذالک، موحدین اور مشرکین کے درمیان. لا الہ الا اے، نہ ان کی طرف پورے پورے. ولا الہ الا اے، نہ ان کی طرف پورے پورے. ومن یزلل، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. سمرا دنیا میں ومن یزلل اللہ، جس بندے کو گمراہ کرے اللہ. فلن تجد له سبیلا، ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت پر آنے کا. یا ایھا الذین آمنوا، نہیں از موالات کفار، کافروں سے دلی دوستی نہ رکھو. اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، مومنین اور منافقین دونوں کو خطاب ہے، حقیقی مومنوں یا زبانی مومنوں. نہ بناؤ تم کافروں کو دلی دوست مومنوں کو چھوڑ کر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، ثمرہ موالات، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ بناؤ تم اللہ کے لیے اپنے اوپر الزام صاف صاف، تم اپنے اوپر الزام لینا چاہتے ہو اللہ دن قیامت کے تم پر الزام رکھے کیوں تم نے دوست بنایا تھا. ثمرہ اخرویہ، ان المنافقین فی ترک الاسفل من النار. سمرا اخروی، منافقت کا، یقینا منافقین بھی جو طبقے کے ہوں گے. کون سا طبقہ؟ الاسفل، جو سب سے نچلا ہوگا جہنم کی آگ میں سے. جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے منافق. فلن تجد لهم نصیرا، نہ فی شفاعت کاری، ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار. الا الذین تابوا واسلموا واعتصموا باللہ، بشارت، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیے، نمبر دو، اصلاح کر لیے اپنے اعمال کی. واعتصموا باللہ، مضبوط پکڑ لیا اللہ کریم کو، اللہ پر توکل کیا، کفار کی دوستی چھوڑ دی. واخلصوا دینہم للہ، اور خالص کر لے انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے. منافقت، ریاکاری سے اپنے دین کو پاک کر لیا. سمرا طائبین فاولئک هم المؤمنین، پس یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے درجات جنت میں. سوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، ان قریب دے گا اللہ آخرت میں مومنوں کو اجر بہت بڑا. ما یفعل اللہ بعذابکم من شکرتم، تخویف دنیاوی برائے منافقین. سجر بھی ہے، کیا کرے گا اللہ کریم تمہارے عذاب کے ساتھ، یعنی تمہیں عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا اے منافقو. ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو. وآمنتم، طریقہ شکر، یعنی خالص ایماندار بن جاؤ. باؤ تفسیریا یعنی خالص ایماندار بن جاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما اور ہے اللہ کریم قدردان علیمن جاننے والا اخلاص خادموں کا. لا یحب اللہ الجہر بسوء من القول اس کا تعلق ساتھ والے صفحے پر دیکھیں. یا ایہ الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء کے ساتھ ہے. یہ متعلق ہے یا ایہ الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء کفار سے دوستی مت رکھو. منافق کہتے تھے ہم مجبور ہیں, سوال مقدر کا جواب, ہم تو ان کفر کرنے پر مجبور ہیں جی, کفار کا ہم پر دباؤ ہے. فرمائے جھوٹ بولتے ہو. لا یحب اللہ الجہر بسوء من القول کسی پر اگر جبر کیا جائے, زبانی کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے, تمہارے تو دلوں کے اندر کفر موجود ہے, تم پر کس کا دباؤ ہے؟ جس پر دباؤ ہو, اکراہ کی حالت ہو, تو زبانی کلمہ کفر کہنے کی گنجائش, تم پر کس کا دباؤ ہے؟ لا یحب اللہ الجہر بسوء من القول نہیں پسند کرتا اللہ کریم الجہر بسوء من القول بری بات کو, الجہر آواز اونچا کرنے کو ساتھ بری بات کے. کیا مطلب؟ کلمہ شرک زبان پر لے آنا اللہ پسند نہیں کرتا. کیا مطلب عرض کیا مولانا؟ کلمہ شرک زبان پر لے آنا اللہ پسند نہیں کرتا, نہیں پسند کرتا آواز اونچی کرنے کو ساتھ برائی کے بات میں سے. کلمہ شرک زبان پر لے آنا اللہ پسند نہیں کرتا. ہاں الا من ظلم مگر وہ بندہ جو ظلم کیا جائے, مجبور ہو جائے, جان جانے کا خطرہ ہے یا کسی عضو کے سائے ہونے کا خطرہ ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا 14 سورۃ النحل. آیت نمبر 106 من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان جو بندہ کفر کرے اللہ کے ساتھ من بعد ایمان اپنے ایمان کے بعد فعلیہ غضب جزا مقدر اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا. ہاں الا من اکرہ مگر وہ بندہ جو مجبور کیا جائے وقلبہ مطمئن بالایمان اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ اس کو اجازت ہے کلمہ کفر کہنے کی. او مولانا وَقَالَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ہے اللہ کریم سننے والا مظلوم کی بات کو, جاننے والا ظلم کی حالت کو. اِن تُبْدُوا خَيْرًا لَوْ تُخْفُوهُ مومنین وہ خطاب ٹھیک ہے مومنو, منافقین کفار سے دوستی رکھتے ہیں لیکن مومنو تم منافقوں کے خلاف دل کے اندر بغض اور انتقام کا جذبہ مت رکھو, درگزر سے کام لو. ہو سکتا ہے تمہارا یہ رویہ منافقین کے اخلاص کا سبب بن جائے. ان تبدو خیرانا اگر تم ظاہر کرو بھلائی یعنی علل احسان علل اعلان احسان کرو, او تخفو ہو یا اس کو چھپاؤ, تعفو عن سوء یا تم درگزر کرو عن سوء برائی سے غلطیوں سے. منافقین کی ٹھیک ہے دوستی ہے, تم درگزر کرو, ہو سکتا ہے ان کو اخلاص نصیب ہو جائے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا فَيَقِينَ اللَّهَ کریم معاف کرنے والا پوری قدرکنے والا. اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ زجر برائے اہل کتاب یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کے رسولوں کے ساتھ. ویریدون اور چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ کہ فرق نکالیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. ایمان لانے کے اعتبار سے کیا مطلب؟ ویقولون یفرقوا کا کیا مطلب؟ ویقولون واو تفسیری اور کہتے ہیں نومن و بے باس ایمان اکفر و بے باس ہم ایمان لاتے ہیں باس کے ساتھ اور انکار کرتے ہیں باس کا. کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, اور چاہتے ہیں کہ بنا لیں اس کفر اور ایمان کے درمیان تیسری راہ. کفر تو ہے سب کا انکار, ایمان ہے سب کو ماننا, تیسری راہ نکالنا چاہتے ہیں کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا. اولئک هم الکافرون حقا, یہی لوگ ہیں پکے کافر. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا, اور تیار کیا ہم نے ایسے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا. بشارت وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ اور اس کے سارے رسولوں کے ساتھ. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور نہیں فرق کیا انہوں نے درمیان کسی ایک کے ان رسولوں میں سے. ماننے میں فرق نہیں کیا, مولانا کیا جملہ, مرتبے میں تو فرق ہے ماننے میں فرق نہیں ہے, سب کو ماننا ہے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم ثمرا, یہ وہ لوگ ہیں ان قریب دے گا اللہ کریم ان کو ان کے اجر. وکان اللہ غفور رحیما, اور ہے اللہ کریم بخشنے والا, جو ایمان سے پہلے گناہ تھے اللہ ایمان کے بعد بخش دے گا, اور رحم کرنے والا ہے ثواب بھی اللہ کریم ڈبل دے گا. یا سالو کا حل کتاب, سجر برائے اہل کتاب, ماننے کے بجائے الٹا سوال کرتے اہل کتاب ضد کی وجہ سے. کیا ان تنزل علیہم کتابا من السماء, کہ تو اتار لائے ان کے اوپر ایک کتاب آسمان سے یک بارگی. اہل کتاب کہنے کے یہودی, آمنا کلال آپ سچے نبی ہیں جی, کٹھی کتاب لے آؤ ہم پھر مانیں گے. فقالوا, میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا زجر. فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذلک, کون سا مطالبہ کیا انہوں نے جی؟ اس طرح والے ساتھی چپ بیٹھے ہیں, پیچھے والے کیا مطالبہ کیا, کتاب تو نازل ہو نہیں رہی تھی جی, تھوڑا تھوڑا ہو رہی تھی, تو کیسے نازل ہو, اکٹھی نازل ہو. جواب, فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذلک زجرے, پس تحقیق انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا. یہ اتنا بڑا سوال نہیں اکٹھی کتاب والا, موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا, کہا تھا. فقالوا, اناد اول انہوں نے کہا تھا, ارنا اللہ جہرتن, ہمیں دکھا اللہ سامنے. آپ سے تو کہتے ہیں کتاب لے آئی کٹھی, اس کو موسیٰ علیہ السلام کہا تھا اللہ ہمیں دکھا. فاخذت ہم الصاعقہ, بس پکڑ لیا تھا ان کو کڑک نے, بجلی چمکی, سارے مر گئے بے ظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجل من بعده, ثم تاکیب ذکری کے لیے پھر یہ بھی سن لو, پھر یہ بات بھی سنتے جاؤ. ثم اتخذوا العجل, استبادی ابھی عقل سے یہ بات بڑی دور ہے کیا. دوسری سیدھ, انہوں نے بنا لیا تھا بچھڑے کو, اتخذوا العجل الہن, الہن الہ بنا لیا تھا بچھڑے کو. ممبا بما جاءت البینات, بات اس کے کیا گئی کہ ان کے پاس واضح دلیلیں, توحید کی دلیلیں آنے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا. فعفونا عن ذلک, بس معاف کر دی ہم نے اس بات کو. آتینا موسیٰ سلطانا مبینا, اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہم نے غلبہ صاف صاف. لیکن نہ وہ معافی سے متاثر ہوئے, نہ روح سے متاثر ہوئے. نمبر تین, زید کہتے ہیں کٹھی کتاب لے آ, یہ پہلے سے پرانے مجرم چلے آ رہے ہیں. کیسے, ورفعنا فوقهم الطور, اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ, بے میثاق کے ان کے وعدے کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے, مانو عمل کرو, ہم سے عمل نہیں ہوتا, اللہ نے طور پہاڑ ملا کر دیا. مانتے ہو کہ نہیں, سجدے میں گر پڑے جی جی, مانتے مانتے مانتے مانتے, اور پھر جب طور پہاڑ ہٹایا پھر وہی خباست. فرمایا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, چوتھا ان کا انعاد, اور ہم نے کہا ان کو داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدن, سجدہ کرتے ہوئے. بیت المقدس کے اندر جا کر دو رکعت نماز ادا کرو بطور شکر، ایک مطلب. دوسرا مطلب، یا دروازے میں سے داخل ہو سجدہ سر کو جھکا کر، یعنی عجزی کے ساتھ، فَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتَ، پانچواں انعام ہم نے ان کو کہا تھا نہ زیادتی کرو ہفتے کے معاملے میں، فَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. تو دروازے میں داخل ہوئے سر کو جھکا کے جانا تھا، سرین کے بل کھسکتے ہوئے داخل ہوئے، ہم نے کہا تھا ہفتے والے معاملے میں زیادتی نہ کرنا. پڑھ چکے ہیں آپ سورۃ الاعراف کے اندر جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، انہیں کیسے زیادتی کی، اللہ نے کیا سلوک کیا. فَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا تھا ہم نے ان سے وعدہ بڑا مضبوط. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ بِسَبَبِهَا، پس بوجہ توڑنے کے ان کے اپنے وعدے کو، سبب ملواتہ توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ان کا کفر کرنے کی وجہ سے اللہ کی آیتوں کے ساتھ. نمبر تین، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے ناحق، وہ بھی سمجھتے تھے ہم ناحق کر رہے ہیں. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل پردوں میں ہیں، تیری بات ہمارے دلوں کے اندر تک نہیں پہنچتی. بل رد الہی، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ مہ لگا دی اللہ نے ان دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے، یہ ثمرہ تباہ. فلا یؤمنون الا قلیلا، اب ثمرہ تباہ کفر، سبب تباہ. فلا یؤمنون، ثمرہ تباہ، مور کا نتیجہ یہ نکلا، نہیں ایمان لاتے الا قلیلا، مگر بہت کم، تھوڑا ایمان قبول نہیں ہے. وَبِ کُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، یہ وَوْ تَفْسِیرِيَهَا، یعنی ان کے کہنے کی وجہ سے، کون سا قول ان کا، لَا مَرْيَمَا، حضرت مریم پر بہتان نظیمہ، بڑے بہتان والا. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا فخر کی وجہ سے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یقین ہم نے قتل کیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو، جو عیسیٰ ابن مریم ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. یہ یہودیوں نے بطور تمسخر کہا اللہ کا رسول ہے، کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، یہودیوں نے بطور تمسخر کہا. اپنا مسیح کا کیا مطلب ہے، میں سورۃ آل عمران میں عرض کر چکا ہوں. وما قتلوه وما سلموه، نہیں قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وما سلموه، وہ تو کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا، فرمایا نہیں قتل کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، وما سلموه، اور نہیں سولی چڑھایا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، ولکن شبہ لہم، لیکن شبیہ ڈال دی گئی ان کے لیے، ایک معنی. دوسرا معنی، ولکن شبیہ لہم، معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے. چلو میں ذرا آگے ترجمہ کر لوں پھر عرض کرتا ہوں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، شکیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، اختلافوا سے مراد یہودی، فِيهِ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، البتہ بہت بڑے شک میں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے، مَعْلُومٌ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ان کے لیے اس کے متعلق کوئی یقینی دلیل، إِلَّا تِبْغَانَ، مگر سوائے پیچھے چلنے گمان کے. وما قتلوه یقینا، اعادہ برائے تاکید، نہیں قتل کیا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، یقیناً، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف، یعنی آسمان کی طرف. وکان اللہ عزیزاً حکیماً، اور ہے اللہ کریم زبردست، بغیر رفع کے بھی حفاظت کر سکتا تھا، اٹھایا کیوں، حکیمن، حکمتوں والا ہے. بولو دیکھیے، اللہ اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان کے اندر موجود تھے، یہودیوں نے چاروں طرف سے گھیرا کر لیا، ایک آدمی کو اندر بھیجا جس کا نام مفسرین نے تیتانوس لکھا ہے، وہ جب اندر پہنچا تو جا کر پتہ کرا عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، وہ اندر پہنچا تو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی شکل اس یہودی کی بنا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، بندہ ابھی واپس نہیں آیا، دروازے توڑے، دیواریں پھلانگی وغیرہ وغیرہ، اندر پہنچے بندہ نظر آیا تو اس کو مار ڈالا، پاؤں کے نیچے کچل ڈالا، سولی پر چڑھا دیا، اب حیران ہو گئے یہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہے، نیچے والا دھڑ دیکھتے تو اپنے بندے والا، اوپر والا چہرہ دیکھتے تو عیسیٰ علیہ السلام والا، لیکن شبہ لہم ان کے لیے شبیہ ڈال دی گئی، اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا بندہ کہاں گیا، ان کے لیے شبیہ ڈال دی گئی۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا، لیکن شبہ لہم ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، اللہ کریم نے شکل اس بندے والی نہیں بنائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس والی بنا دی ہو، کیوں؟ ایک کافر، ایک دشمن، ایک مخالف یہودی اور اس کی شکل اللہ کسی پیغمبر والی بنا دے، نہیں نہیں، یہ بات دل کو نہیں لگتی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب بندہ واپس نہ آیا، یہ اندر بھاگے، بس ہنگامہ تھا، رش تھا، مجمع تھا، بندے کو مار ڈالا، اب مار کر اوپر چڑھا دیا، اب معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارا بندہ ہے جس کو ہم نے لٹکایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے، معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ اب مولانا میں ذرا رکوع پورا کر لوں، پھر میں آپ کو ایک چھوٹا سا حاشیہ لکھواتا ہوں۔ وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ، دو معنی میں کروں گا ذرا غور، وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر ضرور ایمان لائے گا، بِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بہی کا کیا معنی کیا، یہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نہیں کوئی اہل کتاب میں سے، اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر ضرور بھی ضرور ایمان لائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے۔ کیا معنی کیا، قبل موت ہی، اس وقت کیا فائدہ ماننے کا، موت کے وقت جب بندہ موت سے پہلے ایمان لائے، عالم آخرت منکشف ہو چکا ہو، اس وقت کیا فائدہ۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہی دینے والے، ایک معنی۔ دوسرا معنی سنو مولانا، وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں کوئی اہل کتاب میں سے، اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر ضرور ایمان لائے گا، بِهِ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، قبل موت ہی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ہر اہل کتاب آپ پر سچا ایمان لے آئے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دینے والے ان کے حق میں۔ دو مطلب عرض کر دیے، فَبِظُلْمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، سبحان اللہ، ان کے ظلم کی وجہ سے، یہ پہلے ظلم کا اعادہ، ان کے ظلم کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے یہودیوں کی جانب سے، ان لوگوں کی جانب سے جو یہودی بنے، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، سمرا دنیاوی، حرام کر دی ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں، اُحِلَّتْ لَهُمْ، جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے۔ سورۃ الانعام کھولیے، آیت نمبر 146. وعلی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر, اور یہ وہ لوگ جو یہودی بنے ہم نے حرام کر دی ان پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ, اور گائے میں سے اور بکریوں میں سے حرمنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا, ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر ان کی چربیاں. تفصیل پڑھ چکے ہو. او مولانا, مفسرین کی ایک جماعت فرماتی ہے فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ, اس سے مراد وہ ہے جس کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا. حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے ہیں کہ نہیں, اس سے مراد وہ چیزیں نہیں ہیں. کیا مطلب؟ حضرت فرماتے ہیں یہ جو تذکر آ رہا ہے حرمنا علیہم طیبات, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کی گئیں, اور وہ تو پہلے کا واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے. تو اس سے مراد پھر کیا ہے؟ سنیے, فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ, ظلم کی وجہ سے ان لوگوں کی جانب سے جو یہودی بنے عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے ہم نے حرام کر دی ان پر طیبات. حکومت و انعامات, حکومت و انعامات, حکومت و انعامات پاکیزہ چیزیں, کیونکہ ان کی حرمت کو عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی سزا کیوں کر قرار دیا جا سکتا ہے؟ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گواہ کیا ہے, وہ تو انجیل سے پہلے حرام ہو چکی تھی وہ چیزیں. وَبِصَدِّهِمْ مَنِ سَمْعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے بہت. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, اور ان کے سود لینے کی وجہ سے. وَقَدْ نَهُوا, حالانکہ تاکہ روکے گئے تھے وہ سود لینے سے, تو رات میں بھی منع تھا. وَأَكْلِهِمْ مَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور ان کے لوگوں کے کئی قسم کے مال کھانے کی وجہ سے بالباطل غلط طریقے سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, سمرو خروی, اور تیار کی ہم نے ایسے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک. لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ, بشارت برائے مومنین اہل کتاب, لیکن جو مضبوط ہیں علم کے اندر ان میں سے, علم دین میں مضبوط ہیں. والمؤمنون, اور جو ایماندار ہیں. یؤمنون بما انزل الیک وصفی اول, وہ تو ایمان لاتے ہیں اس وحی کے ساتھ جو اتاری گئی آپ کی طرف. نمبر دو, جو اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وحی ماسیہ. والمقیمین الصلاۃ, میں اللہ تعریف کرتا ہوں نماز قائم کرنے والوں کی. منصوب علی المدہ امدہ ہو, میں اللہ تعریف کرتا ہوں نماز قائم کرنے والوں کی. نمبر چار, اور ادا کرنے والے زکاۃ. نمبر پانچ, والمؤمنون باللہ, ایمان رکھنے والے اللہ کے ساتھ. نمبر چھ, اور آخرت کے دن کے ساتھ. اولئک ثمرہ, یہ وہ لوگ ہیں ہم ان قریب دیں گے ان کو اجرن عظیمہ, اجر بہت بڑا. مولانا خلاصہ کیا نکلا ان ساری آیتوں کا؟ خلاصہ یہ نکلا, آپ سے کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر کی اکٹھی کتاب آئے, یہ پرانے پاپی ہیں, پرانے خبیث ہیں, انہوں نے بڑے گندے گندے کام کیے ہوئے ہیں. اگر یہ سوال کرے تو کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے. چھوٹا سا حاشیہ لکھو مولانا. قرآن مجید میں نمبر ایک, عیسیٰ علیہ السلام کا عدم قتل و عدم صلیب, یعنی پورا جملہ تو نہیں لکھوا سکتا ہے کہ غلط اشارہ ہوتا ہے, یعنی سولی پر نہ چڑھایا جانا, عدم قتل و عدم صلیب, نمبر دو رفع الى السماء, صراحتن ثابت ہے. نمبر تین نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, قرآن سے اشارتاً اور احادیث صحیحہ صریحہ، احادیث صحیحہ صریحہ جو تواتر کی حد تک ہیں ان سے ثابت ہے. جن میں تاویل کی گنجائش نہیں، بس انہوں نے کتنی باتیں عرض کر دی، تین، قتل نہیں ہوئے، سولی نہیں چڑھائے گئے، قرآن میں ذکر، پر رفع اللہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے یہ قرآن میں ذکر، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے قرآن میں اشارتاً ہے، اور احادیث صحیحہ صریحہ تواتر کی حد تک ہے ان سے ثابت ہے جن میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں. اب ذرا آؤ غور سے آیتوں کو دیکھنا، ذرا میرا ساتھ بھی دینا ہے آپ نے. فابما نقضہم میثاقہم وکفرہم بآیات اللہ، کہاں ہے آیات؟ آیت نمبر، ہاں ذرا دیکھیں پڑھیں نا، فابما نقضہم میثاقہم وکفرہم بآیات اللہ، آگے مانا سارے پڑھو، سارے پڑھو، سارے مہربانی فرماؤ. وقتلہم الانبیاء، یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، بتاؤ تو صحیح، ہاں نہ تو کرو، قتل کیا. اچھا تو وہاں قتل انبیاء کا اس بات اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ما قتل ہو قتل کی نفی، فرق سمجھ آیا؟ وہاں یہودیوں کا انبیاء کو قتل کرنا، اس کا اس بات اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی نفی. اچھا نمبر دو، وہاں قتلہم الانبیاء بغیر حق، اس کے بعد یہ کوئی ذکر ہے کہ اللہ نے انبیاء کو اٹھا لیا؟ بل رفعہم اللہ، ایسے کوئی الفاظ ہو، لیکن یہاں قتل کی بھی نفی اور آگے بل رفعہ اللہ، رفع کا بھی اس بات، ٹھیک ہو گیا. تیسری بات، ما قتلو ہو و ما سلبو ہو، قتل کی بھی نفی اور سولی پر چڑھانے کی بھی نفی، اور دوسری بار ما قتلو ہو یقینا، دوبارہ تاکید کی کیونکہ وہ کرنا قتل چاہتے تھے، کرنا قتل چاہتے تھے، چونکہ ان کا مقصود قتل تھا، اللہ کریم نے دوبارہ نفی بھی قتل کی ہے کہ جو کام وہ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، سبحان اللہ، یقیناً ہم نے وہی بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوڑی تھوڑی. اچھا ان کا سوال کیا تھا؟ کتاب آئے اکٹھی، اب جواب آیا، پہلے تو ان کی خباستیں بیان کی، اب جواب آیا، انا اوحینا الیک، یقیناً ہم نے وحی کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوڑی تھوڑی، کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے تھوڑی تھوڑی وحی بھیجی تھی نوح علیہ السلام کی طرف. یہ جواب آیا. نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ پہلے پیغمبر ہیں جو شرک کی تردید کے لیے بھیجے گئے تھے. فرمایا بن نبی جین من بعدہم، اور انبیاء علیہ السلام کی طرف جو ان کے بعد تھے، سبحان اللہ، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل، تخصیص بعد استامیم، پہلے تو نبی جین عام ذکر کی، اب خاص، بھائی بھیجی ہم نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت یعقوب و نسبات، اور حضرت یعقوب کی اولاد جو نبی تھے ان کی طرف وحی بھیجی، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان، واتینا داؤد زبورا، اور دی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، وہ زبور کے منکر تھے، خصوصیت سے زبور کا ذکر کیا، یہ بھی تھوڑی تھوڑی اتری تھی. فرسلن قد قصصناهم عليك من قبل فرسلن لم نقصصهم عليك اور کئی پیغمبر ان کے علاوہ قد قصصناهم عليك تاکہ ہم حال بیان کر چکے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکی صورتوں میں ورسول لم نقصص ملائک کئی پیغمبر لم نقصص ملائک کہ نئی حال بیان کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا مولانا پیچھے آؤ مہربانی فرماؤ علمک ما لم تکن تعلم آیت نمبر کون سی ہے 113 علمک ما لم تکن تعلم مقتدین کہتے ہیں اللہ نے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دے دیا پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے یہ تو اسی صورت میں ہے رسولن رسولن لم نقصصهم علیک کئی پیغمبر ایسے ہیں کہ ہم نے حال نہیں بیان کیا ہم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا بولا نا بات سمجھ آئی کہ نہ آئی اور میں نے آپ کو یاد اگر ہو تو علم عطائی کی نفی میں اس کو پیش کیا تھا عطائی غیب کی نفی فرمایا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا اور کلام کی اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص قسم کا کلام کرنا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ کئی پیغمبر کو شمری سنانے والے ماننے والوں کو ڈرانے والے نہ ماننے والوں کو لے اللہ حکمت ارسال کیوں بھیجا تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ اللہ پر حجت بہانا بعد رسول رسول بھیجنے کے بعد اس لیے پیغمبر بھیجے تاکہ لوگ بہانہ نہ بنا سکے اللہ ہمیں تو توحید کا پتہ نہیں تھا وکان اللہ عزیزاً حکیماً اور ہے اللہ کریم زبردست بغیر رسول بھیجنے کے عذاب دے سکتا ہے لیکن حکمتوں والا ہے رسول بھیجنے میں لیکن اللہ ہو یشہد ہو یہ نہیں مانتے تو نہ مانے لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے بمانزل علیکہ انزلہ بیل میں ہی اس کتاب کے متعلق جو اس نے اتاریا کی طرف اتارا اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ والملائکہ تو یشہدون فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں اور کافی اللہ کریم گواہی دینے والا اصل بات یہ ہے ان الذین کفروا باز آ جاؤ مومن بن جاؤ تخویف اخروی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دلائل کے باوجود مرض اول زلال نمبر 2 وصدوا عن سبیل اللہ اور روکا اللہ کے راستے سے اضلال قد ضلوا ضلالا بعیدا حالت دنیاوی وہ گمراہ ہو گئے گمراہ ہو جانا دور کا حق سے ان الذین کفروا حال اخروی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مرض اول وظلموا اور دوسروں کا نقصان کیا ظلم کیا دوسروں کا بھی نقصان کیا لم یکن اللہ لیغفر لہم نہیں اللہ کریم کی مغفرت فرمائے ان کی اور نہ یہ کہ رہنمائی کرے ان کی طریقہ راستے کی ہاں اللہ طریق جہنم مگر جہنم کے راستے کی اللہ رہنمائی کرے گا رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اور ہے یہ بات اللہ پر بڑی آسان جہنم میں داخل کرنا یا ایہا الناس قد جاکم الحق قد جاکم الرسول بالحق من ربکم تخویف کے بعد ترغیب الی ایمان اے لوگوں تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے فآمنو اصول فوت اول ایمان لے آؤ خیر لکم یکن خیر لکم عبارت تھی یکن خیر لکم ہوگا بہتر تمہارے لیے سمرا امت اجابت ماننے والوں کے لیے وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم انکار کرو گے تو تمہارا نقصان ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں جزا مقدر پھر اس کی علت جزا مقدر کی علت چاہتے ہیں یقیناً اللہ ہی کے لئے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ہے اللہ قریب جاننے والا سب کے ایمان اور کفر کو حکمتوں والا ہے عذاب نہ دینے میں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مدارک والے کے نزدیک یہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو خطاب ہے شاہ ولی اللہ کے نزدیک صرف نصارہ کو خطاب ہے اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم نہ حد سے تجاوز کرو اپنے دین کے معاملے میں. فلا تقولوا اللہ الا الحق, اور نہ کہو اللہ کریم پر مگر حق. انما المسیح عیسی ابن مریم, یقیناً مسیح علیہ السلام عیسی ابن مریم, رسول اللہ, اللہ کا رسول ہے, اللہ بھی نہیں ہے, اللہ کی جز بھی نہیں ہے, اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہے, الہ بھی نہیں ہے. وکلمت ہو, اس کا کلمہ ہے, القاہ الی مریم, اللہ نے ڈالا تھا اس کو مریم صدیقہ کی طرف, وروح منہ, اور مخلوق ہے اللہ کی طرف سے, روح منہ, اور مولانا تھوڑا سا آگے آؤ. سورۃ حامیم الجاسیہ, آیت نمبر 13. القاہ الی مریم, اللہ کریم نے ڈالا تھا اس کو مریم کی طرف. آیت نمبر 13 کھول لو نا, پھر ایک بات عرض کروں. روح منہ, ایک عیسائی پادری نے کہا روح منہ, اللہ روح, عیسیٰ علیہ السلام روح ہے, منہ اللہ میں سے. کیا اشکال پیش کیا عیسائی پادری نے؟ تم قرآن میں پڑھتے ہو روح من ہو, عیسیٰ علیہ السلام روح ہے, من ہو اللہ میں سے. اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے نکلا ہے. مسلمان عالم نے آیت پڑھی, سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کریم نے کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں, جمیم من ہو, سب کچھ اللہ میں سے ہے, ساری کائنات اللہ میں سے نکلی ہے. یہ مطلب ہے مولانا, یہ ساری مخلوق آسمان زمین کی, ذرہ آسمان پہاڑ, یہ انسان سب کی اللہ میں سے نکلے ہیں نا. جمیم من ہو, وہاں جملہ آپ بھول گئے ہیں تو میں کیا کروں, وہاں میں نے عرض کیا یہ تاکہ تو جمیم من ہو, کیا مانا کیا تھا وہاں پر, اے تاکہ تو, قاری صاحب کوئی چیز لکھی ہوئی ہے, کچھ لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے, اے تاکہ تو عقیدہ رکھو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. یہاں بھی مانا روح من ہو, عیسیٰ علیہ السلام روح ہے اللہ کی طرف سے, من ہو اللہ کی طرف سے. فآمنوا باللہ ورسولہ, پس ایمان لاؤ تم اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ, سب رسولوں کے ساتھ. ولا تقولوا ثلاثا, نہ کہو تم تین الہ, تین الہ نہ کہو, تین اللہ نہیں مانتے تھے, تین الہ مانتے تھے. فرما انتہو خیر لکم, رک جاؤ, خیر لکم, یکن خیر لکم, ہوگا بہت بہتر تمہارے لیے, شرکی عقیدے سے بھاگا جاؤ. انما اللہ الہ واحد, دیکھا یہ دلیل آئی, حضرت صاحب فرماتے ہیں مولا حسین علی صاحب وہ تین اللہ نہیں مانتے تھے, تین الہ مانتے تھے, حضرت عیسیٰ بھی الہ ہے, بی بی مریم بھی الہ ہے, اللہ بھی الہ ہے, یہ تین مل کر ایک الہ بنتے ہیں, الہ کی جزے مانتے تھے. فرمایا یقیناً پکی بات اللہ کریم الہ ہے ایک, سبحانہ یکون لہ ولد, اللہ پاک اس بات سے کہ اس کا کوئی نائب, کوئی بیٹا یعنی نائب, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کو بیٹے بنانے کی کیا ضرورت ہے, اسی ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور کافی اللہ کام بنانے والا. لن یستنکف المسیح یکون عبدا للہ, نجران والے عیسائی جو آئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مناظرہ کرنے, سورۃ آل عمران میں عرض کیا تھا, انہیں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عیسیٰ علیہ السلام پر عیب لگاتا ہے, تو تو کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے. اللہ کا بندہ کہنا تو توہین ہے, تو توہین کرتا ہے. اللہ نے جواب دیا, میں یسن کے بل مسیح ہو ہرگز نہیں اور محسوس کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یقون عبد اللہ کہ ہو وہ بندہ اللہ کا. اللہ کا بندہ بننے سے عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آر نہیں ہے. بلل ملائکۃ المقربون اور نہ فرشتے جو مقرب ہیں, وہ اللہ کا غلام بننے سے, اللہ کے محتاج بننے سے اور محسوس نہیں کرتے. فرشتوں میں جبرائیل بھی شامل ہے, جبرائیل کو بھی اللہ کی جز کہتے تھے کہ وہ بھی الہ ہے, جزو الہ. ومیستن کی فن عبادت ہی ومیستن کی جو اور محسوس کرے اللہ کی عبادت سے, ویستقبر آکڑ کرے, فسیاشرہم الیہ جمیعا پسند قریب جمع کرے گا ان کو اللہ اپنی طرف تمام کو. فاما الذین آمنوا بشارت پس برحال وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کرتے رہے نیک, یعنی عبد بنے رہے سمرا, پس پورا پورا دے گا اللہ ان کو ان کے اجر. فیزیدہم من فضلہ اور اس اجر کے علاوہ زیادہ دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے. کتنا زیادہ دے گا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. فاما الذین استنکفوا واستکبروا تخویف اخروی بہرحال وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کی اور آکڑ کی, سمرا عذاب دے گا اللہ ان کو عذاب دردناک. فلا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا نفی شفاعت کاری نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے بغیر کوئی حمیتی نہ کوئی مددگار. ولی جو مصیبت آنے نہ دے, نصیر جو آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے. یا ایھا الناس قدیاکم برہان من ربکم ترغیب مع بشارت, اے لوگو تحقیق آ چکے تمہاری پاس برہان سنت تمہارے رب کی طرف سے. برہان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کی سب سے بڑی دلیل بن کر آئے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اتارا ہم نے تمہاری طرف نور روشنی, مبیناً واضح واضح. فَأَمَّا الَّذِينَ بِشَارَتْ بَسْ بَرْحَلْ وہ لوگ جو ایمان لے اللہ کے ساتھ, وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ مضبوط پکڑا اللہ کو, فَسَيُدْخِلُهُمْ أُخْرَوِي بس ضرور داخل کرے گا سین برائے تاکید, ضرور داخل کرے گا اللہ کو, فی رحمت رحمت میں, رحمت سے مراد جنت. یہ اللہ اس لیے اختیار کیا, اشارہ کر دیا جنت اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی. من ہو جو اللہ کی طرف سے ہوں گی, وہ فضلینا اور فضل میں داخل کرے گا, جنت کے علاوہ دیدار الہی بھی نصیب ہوگا. ویہدیہم ملے صراط مستقیما حالت دنیاوی اور دنیا کے اندر چلاتا رہے گا ان کو اپنی طرف سیدھے راستے پر. یستفتونک آخر میں احکام رعیت کے حکم وراثت پر تنویر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھتے ہیں, قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ آپ فرما دیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے, اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے متعلق. کلالہ کے متعلق, ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد, مولانا والدہ شریک کا ذکر گزر چکا, والدہ شریک کا ذکر, والدہ شریک ہے اور اب یہاں کلالہ کا ذکر آیا جو باپ شریک ہو اور ماں باپ دونوں میں شریک ہو. ان امرؤن ہلک, اگر ایک مرد فوت ہو گیا, لیس لہ ولد اور نہیں اس کی کوئی اولاد, نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے نہ ماں باپ ہے, اوپر چلے جاؤ کچھ نہیں, نیچے چلے جاؤ کچھ نہیں, دائیں بائیں ہے. ولہ اختن اور اس کے لیے بہن ہے, سگی بہن ہے یا باپ کی طرف سے بہن ہے, تو فلحا نصف ما ترک تو اس بہن کے لیے آتا ہوگا جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ صورت اول, وہ یار سہا دوسری صورت, اور وہ مرد وارث بنے گا اس عورت کا پتر کے کا, علم یقل ولد اگر نہ ہو اس عورت کی کوئی اولاد, والدین بھی نہ ہو اولاد بھی نہ ہو. فین کان تسنتین تیسری صورت, اگر ہوں وہ دو یا دو سے زیادہ, فلہما ثلثان ان کے لیے دو تہائیاں ہوں گی, مما ترکا اس مال میں سے جو وہ چھوڑ کر دیا ہے مرد. چوتھی صورت, فین کانوا اخواتن اور اگر ہوں بہن بھائی, رجالا ونساء مرد اور عورتیں بہت سارے ہیں, فللذکر مثل حظ الانثیین بس مرد کے لیے مثل حصے دو عورتوں کے, مرد کا ڈبل. یبین اللہ لکم ان تزلوا اللہ کریم امتنان احسان اللہ کریم کا اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے دین کی باتیں، ان تزلو لے اللہ تزلو، تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، مصلحت اللہ کریم ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔